yer alev, sokak karlı. Bense soğuk, beyaz şarap tadı. Aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler. Kaçışlar var, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var, devrimimin ortasında, ta en başa kaçışlar var. Tütün sarmaya yorgun ellerim, kimi nasıl sarar, boğazımda o bozuk tat, otomatik sigaralar. Her şeyden düşüp gitmek bambaşka bir uyanışa. Ama şimdi bu ev var, kediler var. Ah, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Evrimimin ortasında ta başa kaçışlar var. Ah, aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Devrimimin ortasından ta en başa kaçışlar var. Bir elimde telefon, üstünde adın yazar. Düşünürüm seni, zaman gelir o resmini. Kışın biriydi o, kaç parçaya bölünmüştük. Yalnızlıklarımıza sarılıp nasıl da üşümüştük. Aklımda silik düşler, geriye geriye dönüşler var. Devrimimin ortasında ta en başa kaçışlar var.